بسم الله الرحمن الرحيم إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء وهو أعلم بالمهتدين مخکې الله رب العزت دا غي مؤمنانو صفاتونه بیان کړو چې دا غي زړو دینونو نه د اسلام تراله الله تعالی دې وکړو زغی ډیر تعریف یې وکړو صفاتونه بیان کړل نبی علیہ السلام چې واورېدو هر باندې افسوس راځي بدی خبره باندې چکل او ګوري داسې خلق ته چری ټول خاندان په اسلام باندې ټول راجمای او ټول د الله حکمونه منیو الله په دین کې مصروفي ناغه بندل افسوس ورشي چې هغه یوازي او داغه خاندان دغه سي په تیار کی نبی علیہ السلام افسوس وکړ چې زموږ دا قوم ولي ایمان نروړي قریش چې څنګه دغه خلق تعالی ایمان نصیب کړ چې مخکې له صفاتونو بیان شو چې دا غسی زمادی قوم تا او زمادی خاندان قریشو تا هم هدایت شوی دا با زمانگا دیر خوشحالی وا نو دی آیت که اللہ تسلی ذکر کئی پیغمبر پاک لا چې دا ستا اختیار نده کنا دا اختیارات خلال اللہ دی چا ته هدایت کیو چا ته هدایت نه کوي د حکمت باندې الله پويږي بلی څوک نه پوي نو آیات کې نفذ شرک په علم هم کوي نفذ شرک په تصرف هم کوي پیغمبر استا په اختیار کې نشتا چې څوک لارې تراواله تا صرف دغزی مواردہ چلار و توخی بیان و توکی دعوت ورکی نور پلار باندی راڑول داد اللہ کار دے ہدایت و معنی دی دے دے کے یو معنی دا لار خودل بیان کول ادویم معنی دا چا تلار سمول اوغه د کفر او شرک نه د غلط لارو نه راړول وسم لار باندې روانول د دوی معنا چونکی د پیغمبر په اختیار کې نه و نو توي انک لا تهدی من احببت بشکته چې پیغمبر پاک پلار نشی رالو لے غصو کو چستا و خخیم تا خو بیان کولشی لیکن پلار باندی سمول زلکی ران چول دستا اختیار ندی لا تهدی من احببتا کی طول اغا خلق رائی جد پیغمبر و سر محبتو چول پاوی کی دا خپل ترو ابو طالب بیا ور پسې نور ټول قریش خاندان ټول سره پیغمبر دا محبت او چي ایمان راوړي ابو طالب ته خویلی او د مرګ په وخت کې چې یا عمي قل لا اله الا الله اترو دا کلمه وایا چې زه واورم احاج لک عند الله نزب استاد پر الله سره خبره کول شم. ابو طالب ولي ایمان باندې اغه وی لولا تعيرني نساء قريش لا عجبتك کما پسې د قريشو جنکو رست نه خاندلې وای با چې ابو طالب او د ور نو جهنم نو یری د ایمان راولو دومره بے غیرت نو اے پیغمبر ما بستا قبول تیا کړی و ما وستار مان ری جوړلو از په یګم چې تا زما په حق کې ډیر خیر فای او بدغه خبره ده نو رستو د خلقو د خبرونو او د پیغورونو نه او د بدو رضو نه یریګم او دا یوازې ابو طالب نو د ابو طالب په شان ته ډیر خلق دی حضرت شیخ د پینډین تپوس شو بلی اغا وقت که داس اخکارو کنن طالبانو جوانتنو که بی اکثر دیرو منزون بی کل امامان خو گرد وردو کنن تپوس اتناو که چه داسی او امامی چ هغه وی زه خپویګم چې دا کار به عزت ته دا په سنتو پسې او پردو پسې وګدي وګدي دواګانی او دا غسی دا نور ختمونه او غیره بدعت ته حضور خلقونه مجبور ایم ما جده به زمونږ کیږي او کنه کیږي حضرت شیخ ده پینده او تاوی چه دا خود ابو طالب مر گرده اگه هم ویلیو چه دا خپویگم چه دا پیغمبر حق ده او بیا خاص زما پا حق که خودیر پی کرمن ده اما سر ایدیر محبت ده او دیر یه دار مان ده چه دا ما داتر ایمان روڑی و بس دا دیو جن ایمان نشم راولی دا مجبوره ما دا خلق دا پیغورون نیاریگا ما ننم کم خلق چی اغیوی چی مونگا ما نوچستاسو خبر سیده او قرآن دیر سی وای خو مونگا نشو کولی مرگرتیاں ولی یو خو دی وجنا چې رستو بیا خلق مونږ ته دغه نو مخلی دام پنځپریان دي نوم نو یری کو بس کار مونږ ته هم دا سویلی په خوا سن 70 کې او 71 کې مسله شروع دغه به وی مولانو ای مامانو دو جماعتونو یبد دې نوم نه یریګو دا نوم برا باندې ولګین او څوک د دیو جنا خرست قران بیان کړي دلوم به وجه بیان کړه چې د خلق مجبوری د دې نوم نه یریګي دغه سه نور مشکلات وته په محله کې او په خاندان کې او مشرانو نه نو بس نشی راول ایمان دا تسلی و پیغمبر تا او نه به شرک په تصرف چې ستا اختیار کې نشته ستا اختیار محدود دی بیان کول شي دعوت ور کول شي لیکن یو سړی ته هدایت کول داغه پزړ کې انقلاب راوستل دستا کار نه دی ولکن الله يهدي من يشاء لیکن دا الله دې هدایت کیا چاته جو غواړي الله په دې پیژندې شي دا دغه صفاتونه دي چې هغه خپل خواه کوي چا خواه نه کوي یفعل ما یشاء کله بل چا خواه کولې په دنیا کې د پیغمبر نه عظیم انسان بل نو کنه او محبوب یو تویلی حبیب یو تویلی او داغه دا ډیر ارمانو چې نور دې سره خوري خدا ترچی زما ایمان راوړی کنه زه ګډی نیم دا دې وسره کړو کنه ډیر نیم دا دې وسره کړو هغه صح وخت کې چې نبی علیہ السلام کله اعلان وکړ او مسلې شروع کړه او سلوې ختم کال باندې ټوټه راغره نو نه کال ابو طالب هغه سره امداد کړو نه کال د نبوت دی جوان دیو نبی علیہ السلام با بیان کور دے کی لیکن چاو تغق نشکولے زکا ابو طالب اعلان کرو چدا زمار وارو چدے عرضے کی بیان کیو کمزے کی ادری گی نو کمانے کنی منے خو کچا پی گوتا اچھا تکڑا نو زبی تپوس کو ما بیا زن لکار کو تو چا نو نه کال هغه ګوره اته پیغمبرانو به هغه څوک خوخو چې هغه په دې مسله کې ډیره قرباني وکړه بس ابو طالب په دې خوخو اگر که په کفر کې و کني دا هغه نور ترونه ومو انور خپلوان او رشتہ داران یې ومو هنور چا سره قدم نه اوچت کړي بس د خوخو اسی مینې او سره ډیره زړه نه پېمایو ځکه نبی علیہ السلام د مرګ په وخت کې راغی او مینت او تشورو کړ الله رب العزت په شان خو چې زما رضا نه وي زما خوخه نه وي اسن کې تر څومره لوی انسان دغه سي یو صحابي دی عبد الله ابن جریر نور هر څوک چې وراتلو نبی علیہ السلام وی چې بغیر د اجازه نه بن راځي او عبد الله ابن جریر چې براته هغه ته وی چې ستا اجازه تاجت نشته دی نه غراځم دا ولي دا ځکه نبی علیہ السلام یو ځلوي چې په دې یمن کې یو درگاه دی زل خلصو ته وی اما ته داغه نډیره پریشانی ده چې څوک به داسې چې دا درګار روان کی اورنګ یې کی نو دې پاسه عبد الله ابن جریر او صحابه او باغتا یوسف هازل امتی وی چې دا دې امت یوسف دی د حسن دواجن نبی علیہ السلام ته وی چې زه بلال شم فلیکن زه پاس باندې نشم ټینګې دې ما ته دعا وکم نبی علیہ السلام ولا پسینه باندې لاس راخ کوم هغه بیا پاس باندې په شاتور باندې سورې دو زین من بپنو او نو ور دې دو دا دعا نو پنځوستنه ور سره کړل او یمن تلالو زل خلصا درگا تلالو او غی روان کو وی نلو گٹی لوٹی کو چو واپس راگی نبی علیہ السلام ورطوی چی ما سناتا سچل لیو کو اگو توی ترکتو کجملن اجربان دا سمی کو لکه خارختی اوخو خارختی اوخ چینو دا اگو سرمن دیر سپیرائی سوکتا گوری نو بل دوی دا سمی پی وور واچو زیم اسوزو چی خلق بوتا کاتو نو دا سمی پا نظر راتو کجملن اجربان نبی علیہ السلام زکا آغا تولیو چی تب اجازت نواری تب ڈارک رازی کار دیو کو دلوی پریشانی و ماتا او داغین اخلاص کم کنا دغسی ابو ذر غفاری دام دا غفار قبلی او سڑیو او راغلیو نبی علیہ السلام لیا و دا سی وقت کی راغلیو چی اگا وقت کی باس اوکر آگئی ننم بینش آغستی چی اگا محمد سوک دیں توبہ بیاو پی دوالو سو حد نونو دیم چراغنو تپوسیو کو خلق را گیر کو سڑی مضبوطو دا سوچی اتاوی دار پوری ملخان خطی دی ویو ویٹا کو ناغا بی زمزم سرکین آستو تقریبا سو کوئی نلی سرازی حدیث کی رازی و بس قدرتی ملاقات نکی دا نبی علیہ السلام باون چتا دیر مصروفو پاتل سمی او سر ملاقاتو شو ایمان راولو چی ایمان راولو نو نبی علیہ السلام تیوی زخو پدی حرم کیو دریگا ما او چگوا ما نبی علیہ السلام ایمکو دا سی مکو گوری دا خلق تا تا معلوم دے تچرالیس چلی اثر اگو اینا نو دریدو وی لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ اجور دی پی را پنف وی ٹکاو وی ٹکاو بل رزق بیاوی زچگا واما اعلان کوم دا دی مسئلی نبی علیہ السلام ایمکو بیرا گیر کنو حضرت علی را گئی وغی تیوی چدا خود غفار قبیلی سردار دے اوستا سلار پا دی قبیلی باندی دانو سنگا بزے انو خلق پری خود دا غفار قبیلی مشر و سردارو کن نبی علیہ السلام دا الفاظ ہوئی چدا دا بلچا پا حق کنووی لی چی ما ازولت الخزراو ولا اقلت الغبراو اصدق لحجت من ابیزر چی دا اسمان دا سوری دلان دی او دا دی زمکی خل زمکی دا پاسا رشتنی دا بودر نابل سوکنشتی ولی پا حرم کی چی غوالی وکن نو بس دا انبیاء و بدا سے خلق دیر خواه چی مسئلے کی بے قربانی پیش کلا او سختا و پیرالا نو بس اگا بے او تا دیر محبوب ہو کنا نبو تعلیبم نبی علیہ السلام تا دیر محبوب ہو دیر بس اللہ تنو مقرر ولیکن اللہ یهدی من یشا وهو عالم بالمحتدین اللہ خپوئی گی پاچا باندیم چاگی ہدایت حاصلی ہدایت ممیم بس دا اللہ کار دے پدی اس سوک نپوئی گی دا اللہ پا علم کی جدا سڑے قابل دے دکی دا سی خویو نا دی دکی دا سی عادتو نا دی دکی دا سی شریفانا اخلاق دی نو بس ہدایت وطاو مونگاو تا اس تصف پتے مونگ دا چا دا زلن اس خبریو او دا چا دا اخلاقو نا خوا دا اللہ پوئی گی چھے دایت والا سوک دی اور بسی دویم خبرہ ذکر کئی دقا چھ نبی علیہ السلام دمرا ارمانو چھ چا سر محبتو او دا غی په حق کې ډیر زیات افسوس او چې دی ایمان راولې وګوره د يهود هغه ظالم مولان را له عالمان ایمان راولو نو الله صفات کې قران کې نو زما دا قوم ولي ایمان نه راولي نو دویم آیات کې دا غی سبب بیانې چې عرب باقاعده دا ویلو چې مونږ نه شو راولې ایمان دا آسان کار دی او د باندې ایمان راولل او د سره مرګرتیا کول وقالو ان تبع الهدى معك اوی دی عرب او قریش کومګه مرګرتیا او کو د هدایت تا سره نتخطف من ارضنا مونږ به تختول شو د زمکینا اغوا وشو نتخطف من ارضنا د ټول عربو دشمنه تاسو کوم لا تړلې شي تاریخ کارو یا عرب قوم څومره بهادر دي په شجاعت کې مشهور دي فاغي وي چې مونږ تداغران دا مسله من المنتقران قران وی ګوره کومه ایمان راوړو نو مونږ به تختول شو زمکه نه نو تخطف خطف دیتا وی یو چه ماشوم گو خلاس کنی ولی یو چیل راشی تپس اوی تخطیتی نا خطف او یا پزمک دانی پرتی یو چرگ راشی او یو یو وانی دیوی دقا سی امونگا دی زمکی ناڑ پتا بامن لگی خپا بامن لگی پزمک بانی کچر امونگ دا سر مرگر تیاکو خان نگو را چه عرب ویلی دی نو عجم بینوی عجمم دا دی وجه نرستو شو دی مسئلی توحید نکنخا کنی دیر لوی پوه خلق و دیر و بس وی چه دی مسئلہ کی مشکلات تی بے انتہا مشکلات نمونگا زکا ایمان نشوراو مشکلات سدی حرقل اوی دروم بادشاہ چه زمانا دروم بادشاہی زی کذ چری د پیغمبر خبر او من او د مطالبه قبول کم نو زمانه زرم بادشاہی لا شي الله زکو چې ولا تشترو بیتی سمنن قلیلا تزما پایتون باندې زرم بادشاہی واغستا داس شي سمن قلیلا دو پیسو دا غیته وي اصل کې خان دغه سي مشکلات خلق تهي سو کوئی کزما سلام نه ما نما مدی مامت اینو باسیم وسم ویکار خدلو کٹی ہے گزارا کی گی او ذریعہ معاش میں خشوی دا اس کا داو داو من مخما سوکن پری نتخطف من ارضنا دغسی ہر چا سرا سوکو امام دا نو کرین نو باسی سوکو امام دا مشرین لری کیم سوکو امام لو بیا خلق ووٹ نراکی دا ګوره مشکلات دی دنیا کې خا ډیر خلق دی وجنا دی مسلې ته غارن دی اخي چې غوي زمونږه ټول پروګرام خرابي دا هم بیا او چې غوي پروګرام تنکاته دا او صحابه کرامو چې غوي دې تنکاته او مننا او صدقنا یو خا اوی العربو کچری منگا تابداری اکو دا قرآن معاکام تاثر اے پیغمبران نتخطف من ارضنا منگ بہت تختو لشو دا دی زمکینا اللہ رب العزت جواب کی چی سمرق مقلیم بولی اللہ وی تپوست نو کئے چی دا اوز سرد کفرنا او سرد خدای دا دشمنینا دا امن چادر کړي وسو دا په حرم کې چې پات کېږي چې چا پیره مخلوق لوټ کیږي لوټ مار شروع دي نه د جان امن شته نه د مال امن شته بنديان خرسيږي په میلو کې ولي قافله روانه چې لار کې وېسو کله کلي ده ځان سره وای کې نه ویزه یو سودا خوش وا اوه خرس که ایسی بی پواغسته اگه چه بیاسو مورو پلر لراتنو شل دیر شکاله او پکې تیر شي یو دومره بدامنی و پاره وکړه الله رب عزت وی دی ته وایا چې دا اوس امن کیا درکړی دی سره د کفر او شرک نه سره د خدای د دشمنانو نه چې هغه سره دشمنی کوي نو چې ایمان راوړې د الله حکم اومنه نو امن به هم زیات نشي څنګه به زمکه نو تختول شي دومره قمقلی دی دا جواب دی ګورا اولم نمکن لهم حرما امنا ولی مونگا دیل زینه دی ورکلی پا حرم کی چه دا امن زیده یجبا الیه سمرات کل شین دا دویم جواب دی یو جواب خود دغاو چه مونگا یریگو دا خلقو دشمنه نا دا عربو دشمنه نا اللہ جواب کو چه میریگه وسمیم دل امن در کرده و بیابوم دل امن در کم او دویم قسم خلق اغاو چه غیوی کمونگ مسلو منو نزمونگ دا موجودا عزت دولت مشری دا بلارشی اللہ میریگا مرد اصوائب سوچ نکے فکر نکے یجبا ایلی سمرات و کل شین اغا حرم چرا غندول شی اغیتا میوی دهر یوشی دا دسشی برکت تی چی دی حرم تا دا دنیا آر قسم میو رازی چی بلزے کی نپیدا کیگی دا خود دی مسئلی برکت تی چی اللہ رب العزت ابراہیم علیہ السلام تاوی چی دا ماکور جوڑ کان ولیکن دا تویم چې لا تشرک بی شیئا شرک بما سره نه کوي ورته تا تویم چې هغه ته ویلو نو هر چا ته ویل شي کنه کني دا اوس ضرورت وو خدای الله رب العزت دې مسلې مقام ښکارا کو چې دا دومره ضروری مسله ده چې ابراهيم عليه السلام غوندې انسان چې رئیس الموحدین دې او غتم الله وی لا تشرک بی شیئا مستاز توای ته مخه پکېغه چې کوم تا ته وی چې شرک مکوا شرک ډیر لوی ګناه ده ته به مخه پکې چې ما ته وای وای ولي تا کې خود ټول نډیر ده هدي په دې خپای دا مسله خو الله هر چا تکړه ده نو الله وی ګور حرام ده سزا ده چبل زې میوی نه او دلته یې نو تاسو را غم دي چې زه به وګشم زبته کېشم زبدا خوراک سنم مم سبا خورم نو لوي میوی بخریم ته مسلمانا طالب الله دومره برکت درکې چې دې او سرمایدار سړی د وخت د ټول خوراک خرچا اگر با تا استاد تش د فروټو سره نه برابرېږي استاد د فروټو به دومره خرچي لکه د یو خاندان د ټول خوراک سکا کوي کانټین مانټین چې څومره دومره الله برکت بدرک سمارات ویلی ته ولي ریږي سمارات خو الله ستاله پیدا کړی دی کنه ها او سمارات کم دې تر راضي مرکز تر راضي چې کم دې د دې مسلې بندي کم زید دی مسئلی شاعتی ناغذی تراجمہ کی گی اللہوی عصی اری گئے اگر خپل امن پا خپل خراب ہوئے را غنڈولشی دی بیت اللہ تا دی حرم تا میوی دھار یوشی رزقا من لدن دا رزق دی زمونگ طرفنا تو قسما ولی څنګه چې دغه د خوراک میوې ته وترا غونډول شي نو دغه سي دغه حرام ته داسې لوی لوی علما راضي لوی لوی خلق راضي دا میوې دي کنه د علم چې حضرت شیخ تلو او هغه یو پیژاندو او عربو ته وی چې یا شیخ ادعو لنا اے شیخ زمونږ لپاره دعا وغواړه او بیا د حرم امام اوی کنا دا آیات وی چې یو جبایله سمرات کل شین الله رښتیا ویل دي چې دې حرم تبارک سمې ورازي ګور داسې مې وراله چې مونږ ته قرآن زده کو شیخ طه ته بیا حیواب تکي سوره بقره ویل وکنه ابه ته نو وورول چې ما ته وورو چې وې وورول نو بیا ول سند لیکو او له ورکه چې دا واخل ذکر ته شیخ العرب والعجم وې کنا سقوت نو وې کنا خو ناغ ویلو چې دې حرم تار قسم می وې راغونډي کا جسمانی دی او کا روحانی دی ملذنا ولكن اکثرهم لا يعلمون لیکن اکثر خلق نه پويږي دا څومره نه پوي دا چې ته فکر نه کوي چې موږ په امن چا په امن کړیو چې موږ تاسو زمونږ وخته نازاريږي دا خدای الله دی نو چې موږ قوم نو دا وحدانيت قبول کونو نور به امن زیات شي ناغي وینا موږ او تختول شو اوس الله تعالی مثال ذکر کوي چې ګورم مکه وګوره داسې به هلاک شي لکه ما چې کوم قومونه هلاک کړي تاسو ته نه خبر وکم اهلکنا من قريه او څومره ډیر هلاک کړي موږ قومونه بتویرت معيشتا چې د حد نه تیروته او گزاران داغي د خپل مال په حساب کتاب نه پوي هغه وخت کې بتویرت معيشتا داغی معیشت او داغی مال دولت د حد نه اوریدل دا او سبب د نجات نه ده کنا الله وی چې زما خبره ونه منله زما پیغمبرانی دروغ جن کړل نو هلاک مې کړو مصپاتیشو فتلکا مساکنهم لم تسکم من بعدهم الا قلیلا نو دغدی داغی زینا دو سیدو چا باد نشو پس د دینه مگر لګو مدین پاکستان مصر پاکستان د لاندې قران کړي کنه دا پاکستان دی او اپلا عادیان سمودیان قوم د لوط علی السلام قوم د نوح علی السلام هغه عمل کو نه دقه سه خوشی پرات انسان پکې نشته دی لم تسکم من بعدهم الا قليلا هغه کې بیا څوک نه دی اوسېدلی نه الله یې داسې به هلاک شي ورته دا مسله ومنه دا قومونه په ستو باشي وی دي د دې مسلې د انکار په جوان وکنا نحن الوارثين او یو مونږه الله وی چې هر څه مونږ ته پاتې کیږي هر څه باندې واخلو ته به دغه څه دوه لاس او دوه پیزي اس شیو دان سرهونه سي نو دا خنه ده چې په دې خپل مال دولت باندې نن ځان کامیاب کې او ځان لآخرت جوړ کې الله دې دې پار درکړې مال دې دې پار نه درکړې چې تی سو کې داریو کا چې څومره ژوند دی نو ذات نه بل تا پات شي نو تاسو وکړو تلک آخرت تسنگ لاری چی دیده اینا کلی تا دین و زان سر سمرا سامانو تاڑی کنا پا دلو دلو چه نو دا کلی غم دا سرشتے ہے او دا آخرت غم دا سرنشتا اگل سا تیارے نکے خدای با دی دغا سی بخی اللہ ذکوی دیر خلق نپوئی گی پا دی مطلب باندی آخر دا